Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. İnsan psikolojisini mümince düşünmeye çalışıyoruz. Dedik ki neticede insan ilk dünyaya gönderildiği günden itibaren bir psikolojik varlık ortaya koyuyor. Gele gele insanlık üniversitelerde bölüm adı olan bir bilimle psikolojiyi ele almaya başladı. Ama bu arada da insan psikolojisi daha çetrefilli, daha dağınık, daha çözümsüz gibi olmaya başladı. Buna örnek zikretmek istiyorum. Sonra bir önceki konudan devam edeceğiz inşallah. Bundan 150 sene önce, hatta 150'ye gitmeye gerek yok, 50 sene önce bir insanın Anadolu'nun bir kasabasındaki problemlerini gidip bir cami imamıyla tarhana çorbası içtikleri bir ortamda anlattı. İşte ailesindeki bir sorunu, kendi özel sorunlarını vesairesini çözmeye çalıştığında büyük oranda çözüm bulabildiğini görüyoruz. Yani bugün yaşları 80-90 civarında olan insanların 50 sene önce bir psikoloğa para verip zihinsel sorunlarının çözümüne yardım aradıklarını hayal etmezlerdi bile yani. Ama şimdi yaşlılığın verdiği psikolojiyi, işte hanımı vefat etti, kocası vefat etti, bundan kaynaklanan psikolojik sorunları, yani gidip uzmanından danışarak yardım almak zorunda kaldı insanlık. Yani sorunlar, bu psikolojik sorun dediğimiz sorunlar her gün daha çetrefilli, daha muğlak hal almaya başladı, daha yoğunlaştı. Yani sadece 20 sene önce çocuk psikoloğu diye bir kavram yoktu neredeyse. Şimdi psikoloji deyince zaten ilk defa çocuklar akla geliyor. Bu aynı zamanda bir nimet şüphesiz. Yani insanoğlunun elinde bunun bir bilim dalı haline gelmiş olması, şu veya bu şartlarda da olsa belli bir neslin insan psikolojisine çözüm üretmek için yetiştiriliyor olması, doktor yetiştiriliyor olduğu gibi çok önemli bir gelişme, iyi bir nimet. Ama üzüldüğümüz nokta, tıpkı tıpta da aynı şeyi gördüğümüz gibi, yani tıp gelişiyor, teknoloji gelişiyor, cihaz artıyor, ilaç sayısı artıyor ama bunun paralelinde ne yazık ki hastalık da artıyor ve derinleşiyor. Yani kanser çeşidi artıyor, kanserle mücadele zorlaşıyor, kanser olma yaşı aşağıya doğru, yani küçük çocukların yaşına denecek kadar aşağı doğru iniyor. Çare yok, kıyamete doğru gidiyoruz. Yani gittiğimiz yolun ucunda kıyamet var. Dertler artacak, sıkıntılar artacak, nimetler başımıza bela olacak. Yani bu kıyamet sürecinin getirdiği bir sonuç. Ama biz insan olarak sıhhatimiz için, sağlığımız için gerekenleri yapmak zorundayız. Psikolojik gereksinimler de bunlardan bir tanesi. Bu noktayı başka bir yolla izah etmeye çalıştım. Biz mümin insan olarak, yani bu hayatı fani görüp imtihan için bulunmak zorunda olduğu bir süre olarak görüp ahiret için, cennet için hazırlanan bir insan olarak, mümin insan olarak asla ve kata psikolojik sorunlarımız olmaz, yani zihnimiz bizim sorun üretmez şeklinde bir iddiada bulunamayız. Bu cahillik olur. Yani vurdum duymazlık olarak bunu yorumlayabiliriz. Hayır, bizim de sorunlarımız olur. Müslüman olarak, mümin olarak dertlerimiz olur, bunalımlarımız olur. Yani İmam Gazali rahmetullahi aleyh'in zamanında yaşasaydık gidecektik, bana nasihat et diyecektik. Anadolu'da Yunus Emre'lerden oluşan o şeyh efendiler, o dervişlerin dönemi olsaydı gidecektik, onunla derdimizi paylaşacaktık. O paylaşımda bize nasihat edecekti. Belki derdimizi sıfırlayamayacaktı, önleyemeyecekti ama bir direnme kabiliyeti, derdimizin altında ezilmeme imkanı ve mücahidesi bize kazandırmış olacaktı ki bu büyük bir nimet. Yani bu tek başına büyük bir nimet. İnşallah Teala bu imkanı, yani bir dervişle oturup muhabbet ederken dertlerimizi unutacağımız imkanı yeniden ümmet olarak kazanırız, ama görünen o ki artık bu ancak adı psikolog olarak anılan, bu konudaki uzmanlaşmış, bu konuda ehliyeti olmuş kimselerin yardımıyla olacak gibi duruyor bundan sonra. Dolayısıyla mümin bir insan psikolog olduğu zaman hayata elbette psikolojinin kurallarıyla bakacak, mesleği onu gerektiriyor, ama psikolojiyi de iman ettirmesi şarttır. Eğer psikolojiyi iman ettirmeyi beceremezse, yani çok üzülerek söylüyorum ki yanlış sonuçlara ulaşır. Bir hanım kız Kur'an kursunda yaşanmış bir olayı örnek olarak zikrediyorum. Verdiğim örnek ne Kur'an kursunu ne psikolojiyi tenkit etme manasında değil. Elimizdeki mesleği İslamlaştırmak, müminleştirmek zorunda olduğumuzu örneklendirmek istiyorum. Çokça hanım kız barındıran bir Kur'an kursunda müftülüğün de yönlendirmesiyle, yani bir hanım pedagog gelsin, öğrencilerle ilgilensin diye karar vermişler. Ücret ödeyerek bir hanım psikolog veya pedagog, tam ismini koyamayacağım, onu hatırlamıyorum, çağırıyorlar. Benim bizzat beraber oturup kalktığımız arkadaşlarımızın başına gelmiş bir olay bu. Oturuyorlar, işte ders yapamayan, sorunu olan öğrencileri psikoloğa veya pedagoğa, hangisi ise, havale ediyorlar. Bir gün bir veli şikayet için geliyor. Diyor ki, benim kızım bu hafta sonu eve geldiğinde bir erkek arkadaşla gezmeye çıktı. Hafızlık yapan bir kızı, yani biz ailece asla kabul edemeyeceğimiz, başımıza dünya yıkılacak bir olay olarak gördük. Hafızlık yapan kızımız cumartesi günü kurstan gelmiş, Kur'an kursundan gelmiş, erkek arkadaşıyla parkta oturduğunu komşularımız bize haber verdi. Gittik, yakaladık. Kaynar sular döküldü başımıza. Çocuğu eve getirdik. Ne kızıyorsunuz ya? Kurstan tembih ettiler. Erkek arkadaşım olması gerekiyormuş deyince konuşturduk. Sizin erkek arkadaşla gez, derslerini iyi yaparsın dediğinizi söyledi kız. Ben yani teyit etmek için geldim diyor veli. Gerçekten böyle bir şey söylediniz mi kızıma siz? Ne biçim Kur'an öğretiyorsunuz? Demiş. Olmaz böyle bir şey kardeşim demiş yöneticiler. Yani deli misin sen? Biz ahlak için çalışırken genç bir kıza git arkadaşların, erkek arkadaşlarınla parkta otur der miyiz biz? Ya dedin demedin, çağırın çocuğu demişler. Çocuk gelmiş. Otur kızım, oturmuş. Kızım sen cumartesi günü erkek bir arkadaşla parkta oturmuşsun öyle mi? Evet oturdum. Niye bunu yaptın kızım? Demiş yönetici. Hoca söyledi demiş. Ne dedi sana hoca demiş. Ya siz beni psikolog veya pedagoga havale ettiniz ya, hani dersleri zayıf öğrencinin, bir pedagog hanım bunu görsün dediniz ya, o da benimle oturdu. Kızım niye ders yapamıyorsun, ne derdin var diye sordu etti. Ben de bir derdim yok vesaire deyince bunaldığımı, stresli olduğumu gördü. Hiç erkek arkadaşın yok mu dedi bana. Yok dedim ben de. Kızım erkek arkadaşın olsun, hafta sonları o erkek arkadaşınla dolaş, stresini dağıtırsın dedi bana. Demiş. Ya tövbe olsun, kız iftira ediyor gibi algılamışlar. Belki yani oradaki ben bulunduğum bir meclis değil, biraz daha farklı olabilir uslup, ama konu bu. Pedagog hanımı aramışlar. Siz filanca öğrencimize bu tavsiyede bulundunuz mu? Demişler. O da dosyasını bakayım demiş. Dosyasını almış. Şu şu şikayetleri var öğrencinin. İşte şöyle kapanık, böyle içine kapanık, zor günler geçiriyor. Evet, benim raporumda erkek arkadaşın olursa açılırsın diye tavsiyem var demiş. Ya deli misin? Sen Kur'an kursunda hafızlık yapan bir kıza el alemin erkek çocuğuyla parkta otur nasıl dersin? nasıl bunu tavsiye edersin diye üzerine üzerine gidilince, ya ne var bunda, siz beni pedagog olarak çağırdınız veya psikolog olarak, ben de bilimsel ihtiyacı size anlattım, çocuğa tavsiye ettim deyince, yani pedagojin de senin olsun der gibi vazgeçmişler onu çalıştırmaktan. Fakat burada anlatmak istediğim nokta kardeşlerim, yani ortada bir gerçek var. Bugünkü psikoloji, pedagoji yani haram tanımıyor. Helalle yetin diye bir kavram bilmiyor. Mesela çok enteresan, cinsel sapıklık sıkıntısı olan gençler diyelim. Genç diye kayıtlıyız. Şimdi gençlik sorunu değil bu şüphesiz sadece. Yani cinsel sapık diyelim. Bu bir psikoloğa gönderildiğinde, yani psikolog çok rahat oturup senin tercihin, yaşam tarzın bu, yani bunda bir sakınca yok diyor. Çünkü melun Freud'un etkisinde kalmış bir pedagoji, psikoloji öğretiliyor fakültelerde. Ne yazık ki hala da böyle öğretiyor. 3 tane 5 tane master, doktora tezi yapılmış olması İstanbul'da veya Ankara'da bu bilimin, yani Avrupa kökenli bilimin yapısını değiştirmiyor. 3 senede 5 senede değiştirmiyor. Gerçekçi olmamız lazım. Bunun için diyoruz ki bir psikoloğun elbette kolay değil. 3 günde 5 ayda yapılacak bir iş değil ama herkesin bir tuğla koyması da mümkün zannediyorum. Yani herkes bir tuğla koyar. 20 sene sonra, 50 sene sonra Allah'ın izniyle psikolojinin, pedagojinin Müslümancası diye bir alternatif çıkar ortaya. Ve Müslümanlar da kıyamet günü Müslümancasını bunun tercih etmedikleri takdirde Allah'ın huzurunda hesap vereceklerini anlar. Bu bilim belli ki ilerleyecek. Çünkü dedik ki insanlık çetrefilli ve derin bir şekilde bu psikolojik problemlerle yoğuştuğu bir zamana geldik. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Yani bunu bu konuda 10 sene, 20 sene emek vermiş kardeşlerimiz psikolojiye Müslümanca bir nokta, Müslümanca bir virgül ilave etmeye çalışmak zorundadırlar. Buna mecburdurlar. Bunu sadece benim helal para kazanma yollarımdır diye geçiştiremezler. Yani biz mesela bir aile psikoloğu, aile sorunlarıyla ilgilenen bir psikoloğa bir kadın şikayete geldiğinde psikolojik kurallara göre sen şurada haklısın, burada haksızsın demem yeterli değil ki. Evet, karşımdaki Müslüman değilse, Allah'ın hükmünü istemiyorsa, razı değilse ayrı bir mesele. Bu boyut ayrı. B şıkkı bu. Ama tesettürlü bir hanımefendi, Kur'an'a inandığını söylüyor. Hatta sana gelmeden önce, yani psikoloğa gitmeden önce bir sürü cinciye vesaireye gitmiş. Şu teyzeye, bu teyzeye Yasinler okutturmuş iyileşeceğim diye. Demek ki kafada bir iman var. Allah düşüncesi var. Ve bir aile sorunu için geliyor. Bu %85'inde haklı, %15'inde haksız belki. Ayrı bir mesele ama bizim ona hanımefendi, senin de yaptığın şu nokta Allah'ın şeriatında haksız gösteriyor seni. O %15'i oluşturuyor. Senin filan filan konularda da hakkın var ama başlatırken sen bir risk almışsın. Yani şu anda %15 gibi duruyor ama ailedeki sorun bu hatanın üzerine yığılmış. Ya da erkek bunu gündeme getirdiğinde veya tersten bakalım, kadın gündeme getirdiğinde sen yanlış üzerine kurulu bir haklılığın var. Bunu diyebilmesi için şeriatımı da bilmesi lazım. Yani o konuyla ilgili derin hükümleri bilmesi lazım. Aksi takdirde ciddi bir şekilde Müslüman bir psikolog olduğu halde, yani iman, elhamdülillah iman sorunu olmayan birisi olduğu halde Müslümanca olmayan bir iş yapmış olur. Ve bunun vebali de ahirette sorulur. Halbuki bunu Müslümanca yapmış olsaydı bu psikolog kardeşimiz, yani mesleğini müminleştirmiş olsaydı, biiznillahü teala hem ücret kazanmış olacaktı, hem bir iki Müslümanın, belki de bir ailenin huzuruna vesile olduğu için mutlu olacaktı, hem de yaptığı iş ibadet kalitesinde ve ibadetin getirdiklerini getiren bir iş olacaktı. Yani psikoloji insana hizmet ediyor. İnsana hizmet eden herhangi bir ilim, herhangi bir iş mübarektir. Allah katında değerlidir. Hatta ve hatta değil insana, yani ciğeri olan her mahluka yapılmış hizmet Allah katında makbuldür, sadakadır. Psikolog kardeşimiz günde 10 danışmanı ile oturup kalkıyorsa, yani bir tür 10 gün oruç tutmuş gibi sevap kazanabilir. 10 sahife Kur'an okumuş gibi, arada sevap farkı da kalite farkı da olsa okumuş olabilir. Çünkü bu insana hizmettir. Tıp değil ama tıp gibi bir şey. Tıbbın belki de daha çok içini dolduran bir şey. Nitekim filan ameliyatı olan bir hastayı psikoloğa havale ediyorlar. Git bu ameliyat sonrasını psikolog rütüşlesin, tamir etsin diyorlar. Demek ki tıbbın da bir anlamda ihtiyaç duyduğu bir meslekten söz ediyoruz biz. Psikolojinin müminleştirilmesi kökten mümkün olmayabilir. Temelinde Avrupa var çünkü bunun. Temelinde Hristiyan papazlarla savaşmaya çalışan birkaç bilim adamı var bunun. Belli bir kitlede oturuyor. Yani neticede bugünkü psikolog denen kitlenin grubun başında bir Alman Hristiyan var. Yani bir Alman Hristiyan papaz olmadığı halde bu bilimi geliştirmeye çalışmış. İlk psikolog unvanını almış. Dolayısıyla biz psikolojiyi %100 İslamlaştırmayı yakın vadede gerçekleştiremeyebiliriz, beceremeyebiliriz. Ama Müslümanlar için alternatif, oradan aslı alınmış, İslamlaştırılarak alternatif hale getirilmiş bir psikoloji üretmemiz mümkündür. Bu bir 100 kişilik psikologlar komisyonuyla yapılabilir. Biraz zor gibi duruyor. Ama her Müslüman psikolog, mümin psikolog bir tuğla, bir tuğla, bir tuğla koyarak bir zaman sonra bu emelimiz ortaya çıkabilir. Allah'ın izniyle mümkün değil diyemeyiz bunun için. Yani biz uzayda uydumuz olsun, Müslümanca olsun diye bir emel taşıyabiliyoruz da bu ondan daha mı zor? Çalışma istiyor, gayret istiyor. Ben mümin psikolog kardeşlerimizin hanımlı erkekli olarak bu konuda cesur olmalarını ve üzerlerinde büyük bir sorumluluk bulunduğunu bilmelerini tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Evet, dedik ki 12 noktayı ele aldığımızda bir mümin psikolojisi ve mümin psikoloğun dosyalarını doldurmuş oluruz dedik. Esasen biz psikolojiye farklı bir şey getirmiyoruz. Psikolojiyi müminin yatağına taşıyoruz. Müminin deresinde, yatağında akacak su haline getiriyoruz. Aksi takdirde yani bol bol konuşan, 3 gün teskin ettikten sonra tekrar öbürünü kavgaya, gürültüye, alkole, uyuşturucuya sevk eden birisi haline gelir. Ya da o noktada kalır. Ben ücretimi aldım. Sana 40 dakika ayırmam gerekiyordu. Psikologlar odasının kararına göre mesela işte ne kadarsa artık onu tayin etmek için söylemiyorum. Ben sana 40 dakikamı ayırdım. Karşılığında da ücretimi aldım. Haydi güle güle. Bir dahaki terapiye 10 gün içinde gelirsen ücret almam. 11. gün gelirsen bir ücret daha alırım. Mantığı Müslümanca olması bakımından yeterli değil. Yasal olmak bakımından yeterli olabilir. Burada bizim başlığımız mümin psikolojisi. Mümin danışman, danışılan olduğunda veya danışan olduğundaki pozisyonunda, yani danışmaya giden bir mümin psikolojisini de, danışılan bir psikolog mümin psikolojisini de oturup bu 12 madde ile gerçekleştirebiliriz diyoruz. Bunun birincisi kadere imanı en önde bir numaralı konu olarak görmek zorundayız dedik. İki, danışan da danışılan da Allah'ın beden emanetini, akıl emanetini ve diğer nimetlerin emanetini sırtlandığını bilecek, omuzunda Allah'ın emaneti var, sorumluluk taşıyorum diyebilecek. Dolayısıyla bir psikoloğa gidersem ne olur, gitmezsem ne olur düşündüğünde danışacak birisi, yani bir psikoloğun aklını ben almalıyım, danışmalıyım, paraya acımamalıyım bu konuda demesi, omuzunda bu bedeni, bu canı, bu zihni, bu aklı veya ailesini, çocuğunu, talebesini bu açıdan inceledim. İlla kendisi olması şart değil. Bu Allah'ın emaneti, mecburum buna demek zorunda. Aksi takdirde vebalden kurtulamaz diyoruz. Psikolog da yani ben bana soru soranı emaneti, Allah'ın emaneti olarak görmedikçe vebal altında kalırım demek zorunda. Bu bahsettiğimiz ikinci, üçüncü noktada mezara kadar öğrenmek, öğrendiğimizi pratik yaşamak zorunda bir ümmetiz biz. Bizim için ilim diploma alana kadar değildir. Tabuta girene kadardır. Bir kelime bir kelime. Buna bir fark getirdik. Dedik ki şüphesiz üniversitede ders okuyan birisinin ilim ihtiyacıyla işinde gücünde çoluk çocuğu olan, torunları olan birisininkinin yani farklı olur. Çapları farklı, ayrılacak zaman açısından farklı. Ama ilim arzumuz asla bitmemeli. Bu ilimde elbette tefsir ilmini de fıkıh ilmini de kastediyoruz ama işi psikolojik boyutuyla baktığımızda mesela 2000 yılında psikoloji bölümünden mezun olmuş bir psikolog kardeşime ben yeni psikoloji ile okuduğun son kitap 2022'de hangi kitaptır sorduğumda hala bana 2000'de üniversitede okuduğu ders kitabı ve notlardan söz ediyorsa mümin psikolojisi açısından sorunlu görürüm bu kardeşimi. Yani psikoloji neredeyse tıptan daha fazla araştırmanın yapıldığı, bir sürü ilmi çalışmaların yapıldığı ve bütün dünya dillerinde paylaşıldığı bir ilim dalıdır. Yani 5 sene önceye göre psikolojiyle ilgili insanların sorunları da çok fazla arttı. Yapılan bilimsel çalışmalar da arttı. Yani onlarca fakülte Türkiye'de var sadece. Dünyadakilerle beraber psikoloji üzerine kurulu veya psikolojinin yan dalları, yakın dalları ile ilgili binlerce fakülte var diyebilirim ben. Bunlar da hep ilmi araştırmalar yapıyor. Bunların çoğu taklit, tekrar ve baştan sağma olabilir. Ama her gün 3 tane, 5 tane ciddi psikolojik araştırma yapılıyor. Çok basit bir örnek veriyorum. Mesela 2020'li yıllarda insanlık bir pandemi yaşadı. En yakın büyük bir pandemi 100 sene önce yaşamıştı, tam 100 sene önce. Bu pandemi ve insan bir araya gelince çok yoğun yeni psikolojik sorunlar çıktı. Bu psikolojik sorunlar psikiyatriye doğru kaydı. Ciddi ciddi araştırmalar yapıldı, yapılıyor, yapılacak. Elhamdülillah biz Müslümanlar olarak elimizdeki Kur'an, sünnet ve ümmeti Muhammed'in büyük ulemasının eserlerinde bunu 3 aşağı 5 yukarı değerlendirme imkanı bulduk. Ama buna rağmen bir pandeminin her gün haberlerde 20 saat gündem olması, sadece uyuyunca izlemiyorsun haberleri, bu sefer de gündüz izlediklerini rüyanda görecek hale geliyorsun. Bunun insanlıkta oluşturduğu sorunlar, aileyi etkilemesi, çocuk eğitimini etkilemesi, mesela pandemi korkusuyla insanlar çocuğumuz olmasın diye bir iki sene, üç sene duraklama gösterdiler mi? Bu göstermenin sonucu ne oldu? Nereye gitti? Bu nasıl etkileyecek? 100 sene sonra insanlığı nasıl etkileyecek? Yüzlerce, binlerce çalışma yapılıyor. Yani bir psikolog kardeşimiz mezara kadar, hatta emekli olana kadar bile demiyorum. Çünkü hocalık gibi bu meslekte emeklilik mümkün değil. Yani bir cerrah emekli olabilir. Bir mühendis emekli olabilir. Ben artık inşaatlara gidip gelecek halim kalmadı. Gözümde görmüyor. Zaten 70 yaşından sonra doktorların ameliyat yapması çok etik değil diyor olabilirler. Psikolog öyle değil ki. Psikolog akıl veriyor sürekli. Belki o 80 yaşına geldiğinde, değil 70-80 yaşına geldiğinde her psikologdan daha fazla sunacağı şey vardır insanlara. Çünkü tecrübe dolmuştur onun aklı diye düşünüyorum. Bu nedenle mezara kadar psikolog okuyacak, kendisini geliştirecek. Vatandaş olarak yani sıradan insanlar olarak biz psikolojiyle zaten okuyup anlayacağımız bir alan değil. Biz de ilmihal okuyup geliştireceğiz kendimizi. Mümin psikolojisinde üçüncü nokta mezara kadar öğrenmeye devam etmek vardır. Özet bu. Dördüncüsü, mümin psikolojinin, mümince psikolojinin temelinde dili doğru tutmak vardır. Bunu biz yani psikoloğun mesleği açısından da baktığımızda doğru olmak zorundasın diyoruz. Hayır, psikoloğa gidecek insan açısından yani sıradan bir vatandaşın da psikolojik sorunlar yaşamaması için, karşısına çıkan psikolojik sorunların derinleşmemesi için ve çökmemek için doğruluğu prensip edinmesi lazım. Dost doğru birisinin psikolojik sorun karşılaşma ihtimali eğri büğrü konuşan, yalana bulaşmış birisininkinden çok daha azdır Allah'ın izniyle. Yani doğru sözlülük vicdanınla yol alma anlamına geldiği için kendisiyle çelişen bir sıkıntı Allah'ın izniyle yaşamaz. Ve beşinci olarak da emin insan olmak lazım. Emin nedir? İnsanın gözü, dili, kulağı, eli, ayağı, özellikle duyu organlarının güven vermesi demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlayalım. Ne buyurmuştu? Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir. Eğer bir insan elini ve duyu organlarını, özellikle el demeyeyim, duyu organlarını, gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını güvende tutuyorsa, yani başkalarının güvende olması onun kendi içinde bir güven olmasından kaynaklanıyor zaten. Peki göz güveni ne diyoruz? Yani göz gördüğünü başka yere taşımıyor. Kulak duyduğunu sır olarak saklıyor. Dil boş konuşmuyor. Üzen, inciten söz söylemiyor. Böylece Müslüman güven noktası oluyor. Başkasına güven verecek olmak dolmuş bardağı taşırmaktır. Eğer ben içimde bir güven varsa, kendimi sözüm, gözüm, kulağım, elim, ayağım açısından bildiklerim ve yorumlama kabiliyetim açısından kendime güveniyorsam, bu güveni sarsacak hatalar işleyemiyorsam, niye işleyemiyorum? Allah korkusundan, cennet cehennem endişesinden ve insani duygularımın yıpranmamış olmasından, eşime karşı, çocuklarıma karşı, çevreme karşı, iş ortağıma karşı, iş verenime karşı, işçime karşı güven hissiyatı yıpranmamış bir Müslümansam, psikolojik kaynak bakımından doğal yapım bozulmamış demektir. İnsanın psikolojisi bozulduğunda dili, eli, gözü, kulağı, imzası bir yerde yıpranmışlık vardır zaten. Fıtri bir insan daha psikolojisi düzgün bir insandır. Bunu 2 yaşında çocukla 20 yaşında delikanlının göz, el güveni açısından daha nasıl incelenebildiğini anladığımızda çok daha iyi anlarız. Mesela küçük çocukların yalan konuşmayı beceremediklerini görüyoruz. Yani annesini savunmak için yalan konuşamıyor. Mesela annesinin yapma dediği, şurayı kirletme dediği bir işi yaptığında ben bunu yaptım özür diliyorum demiyorsa bile o gün çocuk üzgün oluyor, bitkin oluyor. Annesi de anlıyor ki bu çocuk bir yerde bir yanlış yaptı. Sonra temizlik yaparken bakıyor ki filan yeri kirletmiş meğer ki. İşte bu vicdan dediğimiz şeyin, fıtrat dediğimiz öz, insan özüne ait şeyin yıpranmamış hali, doğal halidir. 20 yaşına geldiğinde ise onu örtbas etmeye çalışabiliyor, yorumlayabiliyor. Ben yapmadım. Birileri geldi yaptı, ablam yaptı herhalde diyebiliyor. İşte bu bahsettiğimiz güven insanda ne kadar güçlü kalırsa hem o kadar iyi psikolojin oluyor senin, karşındakin için ve kendin için iyi psikolojin oluyor, hem de iyi Müslüman oluyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden bu anlaşılıyor. Ve altıncı nokta, psikolojimizin Müslümanca, mümince kalması ve güçlü olması için altıncı nokta, egoist Müslüman olmayacaksın. Bencil olmayacaksın. paylaşma ruhun edinme ruhunla eşit olacak. Yani benim olsun bu arzum, yani mesela şu kalem benim kalemim, benim olsun diye her insanda, çocuğunda, büyüğünde, yaşlısında vardır. Ben bunu kalem olarak isimlendirdim. Para da söz konusu olabilir. Para da param olsun hissiyatı olabilir. Yiyecek, içecek, arsam olsun, binam olsun, gücüm olsun. Bunların hepsi insanda arzu ettiği şeyler listesindedir. Bu arzu ettiği şeyleri insan paylaşmayı becerebildiği kadar kendi psikolojisine destek olmuş olur. Yani bencil, egoist, cimri insanın psikolojisi bozuktur. Peki biz kendiliğimizden böyle bir his geliştirebilir miyiz? Ya hayır, bu yaratılışımızda var bizim. Yani cimrilik bir miktar insanın etinden, kemiğinden, iliğinden vesairesinden geliyor. Yani kemik iliğimizden geliyor bu. Ama bizim bunun eğitimi konusunda ilerlememiz mümkündür. Hiç kimse alfabe bilerek, kalem tutmayı becererek doğmadı bu dünyada. Daha sonraki eğitimimiz bunu sağlıyor bize. Herkes bindiği arabanın ibresi, kadranı kaç gösteriyorsa o kadar gaza basmak ister. Ama yediği cezalar, okulda aldığı eğitim, yaşadığı toplumun ona yaptığı etkinin sonucunda tabelada kaç yazıyorsa o kadar sürat yapıyor. Yayayı gördüğü yerde frene basıyor. Kırmızı ışığı gördüğü yerde duruyor. Neden? Eğitim bunu bu hale geliyor. Yardımlaşma ruhu. Yani bu dünyada ben tek değilim. Tek değilim. Benim gibi milyarlarca insan var. Ve bu dünya hepimizin. Su hepimizin. Hava hepimizin. Hayat hepimize ortak sunulmuş şeklinde idraki olursa, yani bir lokma yiyip bir lokmayı da kardeşine, arkadaşına verebilecek havayı hissedebilirse mümin, Allah'ın izniyle, evet o psikolojik sorun yaşamaz demiyoruz ama çok ucuz sorunlarla eriyip gitmez diyoruz. Ucuza kahrolmaz diyoruz. Direnci basit olmaz diyoruz. Onun da psikolojik sorunları olur ama oturup yaptığı bir muhasebede, yani şu işi şöyle yapsam daha düzgün olur diye kendi danışmanlığını yapacak kabiliyetini güçlendirmiş olur. Tabii ki bu paylaşmada acıyı ve tatlıyı paylaşmak, iyiliği ve zorluğu paylaşmak, kolayı ve çetini paylaşmak olarak kastediyoruz. Sadece elindeki şekerden bir tanesini öbürüne vermeyi söz etmiyorum. Daha geniş kapsamda hayatı paylaşmak, hatta soluduğumuz havayı paylaşmak olarak yorumlamamız gerekiyor bunu. Yani Müslümanlığımızı paylaşmak olarak mesela. Ne demek Müslümanlığımızı paylaşmak? Yani ben Allah'ın cennetine girmek için uğraşıyorum. Bu adam alkol kullanıyor. Bu hanım çıplak geziyor. Dolayısıyla bu cehenneme girecek. Yapma etme, gel beraber cennete girelim diye özetleyebileceğim bir paylaşıma biz paylaşım diyoruz. Ve yedinci noktada merhamet psikolojinin en güçlü kaynaklarındandır. Mümin merhametli olacak. Merhametli olmayan kendisine ve çevresine ve onun etkisi altında olanlara merhamet etmeyenin çok zor işi vardır. Peki merhamet bir önceki başlıkta olduğu gibi insanda genetik midir? Genetiktir. Yani çok büyük oranda genetiktir. Tıpkı erkeğin ve kadının farklı genlerle yaratıldığı için erkek çocuğun oyuncağından kadın kız çocuğun oyuncağını arasında fark gördüğümüz gibi, erkek çocuğun ağlamasıyla 3 yaşında bir kız çocuğun ağlaması arasında ses tonları farklı olduğu gibi, yani merhamet de bize bir miktar genetik olarak geliyor. Sert bir babanın çocuğu, sert bir annenin çocuğu, yumuşak merhametli bir annenin çocuğuyla farklılık arz ediyor olabilir. Ama aslı, merhametin aslı tohum olarak her insanda var. Eğer öyle olmasaydı Allah-u Teala merhametli olmayı bize emretmezdi. Bizde çekirdek olarak bulunmayan bir şeyi Allah emretmez bize. O zulüm olur. Kullarına kaldıramayacağı şeyi yüklemiş olması anlamına gelir Allah-u Teala'nın. Bizde merhamet de var. Zulüm kabiliyeti de var. Sertlik de var. Yumuşaklık da var. Bunu ne kadar eğitirsek, ne kadar organize edebilirsek o kadar merhametli oluyoruz. Çekirdeği bizde bunun ama. Bu çekirdeği geliştirmek, üretmek, çoğaltmak Müslümanın vazifesi, eğitimcinin vazifesi. Yani bir anne babanın vazifesi bu. Anne baba eğer bu konuda bir gayret göstermez, çocuğunu bencil de yapar, merhametsiz de yapar ve onun aslında özünde var olan, çekirdek olarak var olan merhamet duygusu, merhamet ne ediyoruz? Acıma, şefkat gösterme duygusu körelir körelir gene durur orada. Kıyamet günü de merhametsizliklerinin, kabalıklarının, sertliklerin, haşin davranışının cezası olarak cehenneme girer. Yani kalkıp da diyemez ki ya Rabbi ne edeyim ben, merhamet nasıl gösterecektim, hiç acımak diye bir şey gelmedi içimde. Kesip doğramak hoşuma gidiyordu diyemeyecektir. Neden? Çünkü kıyamet yalan konuşulamayacak zaman ve mekanın adıdır. Allah-u Teala'nın önünde nasıl yalan konuşacaksın? Bir tür gen fotoğrafını Allah önüne koyacak senin. Nereden biliyorum gen fotoğrafım önüme konacak? Şundan biliyorum, diliniz organ olarak, yani et olarak dil, konuştuklarını itiraf edecek, göz gördüklerini söyleyecek, el tuttuğunu söyleyecek. İnsanın bu dünyada sadece kulağı duyuyor, dili söylüyor. Ama kıyamet günü parmakları da konuşacak insanın. Yaptığı işleri konuşacak, tırmalayan birisinin tırnakları tırmaladığını söyleyecek. Demek ki kıyamet günü gen fotoğrafımız, şablonumuz önümüze konacağı için ya bu böyle değildi diye bir şey söyleyemeyeceksin. Bir yasal hakkın yok orada. Orada yasa doğal yasa olduğu için konuşamayacaksın. Bu nedenle merhametimizin geliştirilmiş olması veya olmaması bizim psikolojimizin, psikologluk görevi yaparkenki kimliğimizin de niteliğini gösteriyor. Şüphesiz iyi merhametli birisi olmak süper bir psikolog olmaktır anlamına gelmiyor. Zaten biz psikolog nasıl olur'u konuşmuyoruz. Bilimsel altyapıyı aldıktan sonra mümince yapmanın, psikolojiyi mümince tüketmenin, kullanmanın farklı noktalarını tespit ediyoruz. Burada küçük bir başlık açacağım. Psikolog kardeşlerimin mesleğine müdahale manasında değil. Mesela doktorlar, cerrahlar acımamayı öğrenirler. Acısa kesip ameliyat edemez. Yani daha ilk iğnede çocuk ateşe düşmüş gibi bağırmaya başlıyor. Hemşire hiçbir şey yokmuş gibi iğnesini vurmaya devam ediyor. Böyle olmasa başaramaz zaten. Psikolog kardeşlerimize de yani karşındakine terapi yaparken terapiye muhtaç olmayacaksın ha, dikkat et. O anlatırken sakın ağlama sen, duygusallaşma diyor olabilirler. Bir noktaya kadar da bunun gerekli olduğunu da kabul etmek zorundayız. Yani çocuğu ölmüş bir kadın terapi alıyor psikologdan. O kadın ağlamaya başlayınca yapma abla ya, demek öyle öldü diye ağlayan bir psikolog ona bir faydası olmaz ki. Beraber ağlarlar, beraber mendilleri ıslatırlar, giderler. Belli bir noktada sen gözyaşına hakim olacaksın ama sıfır merhametle de olmaz bu. O zaman da yani insanlığını kaybedersin. Mümin nezaketini ve mümine ait ince ayarları kaybetmiş olursun. Allah muhafaza buyursun. Sekizinci ihtiyacı psikoloğun mümince tavır sergileyebilmek için kanaat sahibi olacaksın. Doymayı bileceksin. Bu doyma sadece paraya doyma değil. Yani hislere doyma, kendini mesela zevklerine doymayı bilmeyen birisi tatilden dönüp ofisine gelemez ki. Tatile doymayı bileceksin. Zevke doymayı bileceksin. Yemeğe doymayı bileceksin. Söz dinlemenin seni doldurduğu bir nokta olması lazım. Kanaat bir hazine. Bu hazineye sahip olmayan para düşkünlüğü yaşayacağı için her şeyi para olarak görür. Şöhret düşkünlüğü yaşayacağı için her şeyi şöhretine yatırır. Karşısındakini insan olarak görmez. Zaten kanaati olmayanın psikolojisi bozuktur. Çocuğunun parasında gözü vardır. Hanımının güzelliğinde gözü vardır. Kocasının yakışıklılığında gözü vardır. Yani psikolojinin meslek olmadan önce insan yapısı olarak kesinlikle bir eksiklik oluşturacak boyutu kanaatsizliktir. Bunu vurgulamış olalım. Ve dokuzuncu ihtiyacı psikolojik olarak insanın ve psikolog olarak meslektaşın ihtiyacı sabır mücadelesidir. Ama burada altı çizilerek söylüyorum, sabır demedim. Sabır mücadelesidir. İnsanın sabrı mücadeleye dönüşmediği sürece yeterli olmaz. Peki kastımız ne? Biz ekmek mücadelesi mi yapıyoruz emekli oluncaya kadar? Ekmek mi alıyoruz? Ekmek mücadelesi, gidip sabahın köründe işe gitmek, akşama kadar çalışmak, soğuk sıcak demeden çalışmak, tarlada çalışmak, ofiste çalışmak, bu bir mücadele. Yani süreklileştirilmiş, hiç gözden çıkmıyor. Bu ay aylığını aldın, maşallah yeterli, bir daha işe gitmiyorum deniyor mu? Hayır. O aylık bitsin bitmesin iş devam ediyor. Emekli oluyorsun, devam ediyor. Ekmek mücadelesi yapılıyor, ekmek yenmiyor aslında. Ve ekmeği doktor yemeyeceksin dese de ekmek mücadelesi yapmaya devam ediyorum diyorsun sen gene. Pasta yerken de onun adına ekmek mücadelesi yapıyoruz diyorsun. İş yerinde lockout yapıyor. Bu ekmek mücadelesi, patronun ekmek mücadelesi oluyor. Greve gidiyor, ekmek mücadelesi oluyor. Ekmeğin mücadelesi yapılırsa yeteri kadar ekmek buluyorsun. Kuru bir ekmek bir defa yiyorsun bitiyor ama. Bir ekmek değil bizim uğraştığımız şey. Ekmeğin mücadelesidir. Aynı şekilde mümin insan sabır mücadelesi yapar. Niye? Bugün sabrettim, 10 sene yeter demiyorsun. 24 saat sabrediyorsun. Uykusuzluğa sabrediyorsun, açlığa sabrediyorsun, eşinin sıkıntılarına sabrediyorsun, çocuğun doğmasına, büyümesine sabrediyorsun, fakirliğe sabrediyorsun, ülkendeki siyasi kaosa sabrediyorsun, soğuğa sabrediyorsun, sıcağa sabrediyorsun, laf söylüyorlar sabrediyorsun, halan sana laf sokuşturuyor sabrediyorsun, kaynanan laf sokuşturuyor sabrediyorsun, çocuğun bir yerde yaramazlık yapıyor ona sabrediyorsun, öğretmenine sabrediyorsun, talebene sabrediyorsun, sabrediyorsun, sabrediyorsun, sabrediyorsun, nefes alıyorsun gibi oluyor. Olacak bu. Aksi takdirde sabrı, mücadele konusu ve nefes gibi günlük, saatlik, saniyelik konun yapmıyorsan psikolojin çöker senin. Ama sabır mücadelesi oturup ellerini kollarını bir odada bağlayıp beklemenin adı değildir. Hayat üzerinde sabır mücadelesi yapılır. Hastalanınca doktora giderek mücadele yapıyorsun. Çalışıyorsun fabrikada, çalışmaya sabrediyorsun. Yani sabır beklemenin adı değildir, mücadelenin adıdır. Bu arada zamanı ilerletirken, yani bunu sonunda kazanacağım demenin adına sabır diyoruz. Sabır yanlış. Oturup 90 yaşında Alzheimer bir hastanın düşkünler evinde beklediği gibi beklemek sabır değildir ki. O ecelini beklemektir. Sabır değildir o. Mücadele etmek, ilaç kullanmak, çalışmak, terlemek, bu arada fiskosuyla meşgul olmamak sabrın adı budur. 10. nokta, insan psikolojide yenik düşmemesi için, zihin dünyamızın güçlü kalması için Allah'tan bekleme duygumuzun hep canlı olması lazım. Buna ihtisap diyoruz. İhtisap Allah'tan beklemek demektir. Nasıl namazı kıldığımda sevabını Allah'tan bekliyorum ben, aynı şekilde bu hayat mücadelemi, evlilikti, sağlıktı, işti, para kazanmaktı, siyaset yapmaktı, ziraat yapmaktı, ticaret yapmaktı. Para kazansam da kazanmasam da, forsum olsa da olmasa da, devletten alınmış bir koltuğum olsa da olmasa da Allah'tan sonuç bekliyorum. Buna biz sevap da diyebiliriz, cennet umudu da diyebiliriz. Eğer bir insanın kafasından Allah'tan bekleme, karşılığını Allah'tan beklemeyi çıkarırsak, asla onu eşinden memnun edemeyiz. Eşi hamile kalınca tipsiz görecek onu. Eşi bir gün gezmeye gidince başka birine gitti diye üzülen bir kadın olacak. O liberal ve kapitalist kafa olur. Sadece kapitalist de olamaz, liberal de olur, dağılır. Yani ahireti, Allah'ın lütuflarını beklemeyen birisi hiçbir zaman psikolojisi düşkün birisi olamaz. O ürkektir, o dökülmüştür, o yıkılmıştır. O çökmüştür, o hırslıdır, o kaplan gibi saldırmak mecburiyetinde hisseder kendisi. O ne paraya doyar, ne sevgiye doyar, ne ikrama doyar, ne iltifata doyar. O doymaz. Dolayısıyla insanı doyuran ancak Allah'tan bekleyeceği şeylerdir. Allah'tan beklediklerin ise senin doymanın ötesine gitmen demektir. İnsandan bu psikolojiyi, yani Allah'tan bekleme. Evlendim, eşim oldu. Eşim bana elbette sadık olmalı, vefalı olmalı ama bu evliliğin karşılığını ben Allah'tan tam olarak bulabilirim. Öbür türlü hamile kalmaya da değmez, çocuk babası olmaya da değmez bu dünyada diye hisseder insan bir noktadan sonra. İşte böyledir. Maaşımı aldım ama tam vefa bulamadım. Allah'tan ben çoluk çocuğumun rızkı için çalıştığım için karşılığını Allah'tan bulacağım diye düşünür. Siyaset yapan birisi de hiçbir şekilde vatandaşlarından hiçbir zaman %100 vefa bulamayacaktır. İlk zam yaptığında, ilk vatandaşın hoşuna gitmeyecek bir yatırım yaptığında bitmiştir o zaten. O dışlanır, taşlanır, kahredilir. Ama ben Allah'ın kulları için yaptım, Allah'ın karşılığı bana yeter diyen rahattır. Hayatın her alanda böyledir. Yoksa psikolojisi berbat olmuş siyasetçi, doktor, mühendis, müteahhit, insan olarak böyle kalırız. Ve 11. Müslümanca bir psikoloji, mümince bir psikoloji yaşamak için iffet sahibi olmak lazım. İffet nedir? Gözü, dili, kulağı, eli, cebi, masayı, koltuğu, insanı haramdan tecrit etmektir. Haramdan uzak kalmadıkça kir vardır, virüs vardır insanda. Bu virüs ise insanı çökertme anlamına gelir. Her virüs burundan veya ağızdan girer, kulaktan nereden girerse girer, 15 gün sonra ciğere düşer ve solunumsuz bırakar. Ciğeri çürütür. Haramlar insan bedeninde, insan kimliğinde bir virüs gibidir. Göz haramı, kulak haramı, el haramı, cep haramı, koltuk haramı, hangisi olursa olsun gıda haramı, haram haramdır. Ve 12. nokta, bir psikolojinin mümince yaşaması ve kalması için beden ve akıl sağlığımız en üst düzeyde korunacak. Unutmuyoruz, beden ve akıl sağlığımız güçlü olacak. Aklı yıpratan, bedeni yıpratan her şeyi Allah'ın yasağı kabul etmek zorundayız. Elbette Allah-u Teala'dan bir Alzheimer gelir, bir delilik gelir, cinnet gelir. Bizim sorumluluğumuzdan konuşuyoruz. Ama sen uyuşturucu nitelikli bir şeyi kullandığın için, doktorun tavsiye etmediği oranda bir ilaç kullandığın için, mesela çok farklı, inşallah iyi anlaşılır bir örnek, bir psikiyatr doktoru, psikiyatrist bir ilaç veriyor. Bakıyorsun bu ilacın kullanma kılavuzunda yazıyor ki bu ilacı sakın doktorunuza danışmadan bırakmayın diyor. Allah Allah. Ben bildiğim doktorun tavsiyesiyle ilaç içilir. Bu ilave getirmiş, bu ilacı doktorun tavsiyesi olmadan bırakmayın diyor. Ya bunu yanlış yazmışlar, kullanmayın demek istiyordur. Anlayamıyorsun sen onu. Evet, bu ilaç sen bundan her gün bir alıyorsun. Doktora gittiğin zaman sana diyor ki 15 gün, misal söylüyorum, bu bildiğimiz bir şey değil, 15 gün bunu yarım al diyor. Ondan sonra 15 gün de gün aşırı al diyor. Gene yarım gün aşırı al. Ondan sonra haftada bir al, ondan sonra bırak bu ilacı. E peki böyle yapmasam ne olur? Şu olur, bu olur. Delirirsin, hizilasyon görürsün, rüya görürsün, yığılır kalırsın bir yerde. Ha bunlar bizim bedenimize ve aklımıza karşı sorumluluğumuz olduğunu gösteriyor. Sadece ilaç kullanırken değil, ilacı bırakarken de varmış bu. Dolayısıyla filan gıda bende mide kanamasına neden olacaksa, filan olayla ilgilenmem mide kanamasına sebep olacaksa, o olayı bana Allah yasaklıyor demektir. İyi bir Müslüman psikolojisi, mümin psikolojisi yaşamak için bu 12 noktayı normal psikoloji bilimine ilave olarak alacağız. Yoksa biz psikolojiye kural getirecek halimiz yoktur. Devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.